I kiedy wielu ma dosyć, mówi: życie to suka. Ja łapię ją za włosy i każę jej kucać. Co? Być kimś, żyć pełnią, mieć styl jak nikt przede mną. A dziś trafiam w twoje serce, serio. Mam na najgorętsze wiersze w piekło. Ziom, mam flow jak stąd do banko. To większy hardcore niż skok na bankio. I tak od lat rapowiany złą sławą. Nasz królewski track to Eldorado. Robię wjazd z buta, zatem skupiam atencję. Nas nie oszukasz na te pseudowiersze. Co drugi duka ci, że zna życie ciężkie, ale mi możesz ufać, im już niekoniecznie. Raperów goni chciwość, dlatego robią regres. Mogę ich rozbić jednym rzutem, kręgle. Przypomina groteskę ich pogoń za łatwym hajsem. Czasem jest niebezpiecznie, częściej niepoważnie. Przez teren z butelką i tak idziemy grać. Zakładam ci wentlon, niech płynie mój rap. Zwiększam lekko tempo, żeby w końcu pękną. Zginiesz piękną śmiercią, papa. Przez teren z butelką i tak idziemy grać. Zakładam ci wentlon, niech płynie mój rap. Zwiększam lekko tempo, żeby piękną pękną. Zginiesz piękną śmiercią, to na wieki jest. Nie odejdzie jak suka i nie zmieni się jak frejrów gotówka. Psy szczekają, ale nie idzie ich słuchać. Znowu po felatio mają pełne usta. Młodzi, bezczelni, ambitni do bólu. W odróżnieniu od innych nie tracimy pazurów. To twoje guru, ten pseudo poecina. Zagroż, daj sobie spokój, chłopaki nie płaczą. A niektórzy zaczną dramat. Piekielny hardcore spali słomiany zapał. Słomy w butach i nie jednego bata. Tak dziecinko działa nasza magiczna rapka. Nasz czas, tu i teraz. Ignoruj, proszę, ten ból istnienia. Swój mam w genach, wiem dobrze co gadam. M idzie po swoje, u boku brygada. Co? Przez teren z butelką i tak idziemy grać. Zakładam ci wentlon, niech płynie mój rap. Zwiększam lekko tempo, żeby w końcu pękną. Zginiesz piękną śmiercią, papa. Przez teren z butelką i tak idziemy grać. Zakładam ci wentlon, niech płynie mój rap. Zwiększam lekko tempo, żeby miękną pękną. Zginiesz piękną śmiercią, papa. Teren z butelką i tak idziemy grać. Zakładam ci wentlon, niech płynie mój rap. Zwiększam lekko tempo, żeby w końcu pękną. Zginiesz piękną śmiercią, papa. Przez teren z butelką i tak idziemy grać. Zakładam ci wentlon, niech płynie mój rap. Zwiększam lekko tempo, żeby miękną pękną. Zginiesz piękną śmiercią, papa.